V kalném ranním světle Tappen ve svém otlučeném Volvu pomalu dojížděl k západní bráně Jevůl a přemýšlel, jestli, stejně jako psi, nezačnou nakonec auta připomínat své majitele. Podobně jako jeho játra, i Volvo dnes ráno reptalo. Podobně jako jeho pleť, i karoserie vypadala špinavě a nezdravě, dokonce i otvory v karoserii se tajuplně podobaly jeho očím, byly prázdné a červeně orámované. Když dojel nakonec fronty před vchodem, motor zakašlal a zhasl. Tappen si nervózně třel hruď a rozhodl se nerozvíjet tuto analogii příliš daleko. Jako každé ráno i dnes měl pocit, že zastavuje a startuje celé hodiny, třeba že to trvalo jen celé hodiny, během nich Tappen tupě hleděl na fascinující krajinu zdobenou policejní portrét připomínajícími keři hlodáše a nekonečným plotem pod elektrickým proudem. Konečně brána. Sebevědomě ukázal svůj průkaz a pak soptil na sedadle auta, když si ho jeden obzvlášť bestiálně a zaostale vypadající příslušník ochrany s agnostickým výrazem prohlížel z různých úhlů a pod fousy si broukal pravděpodobně citáty z Mao Tse-tunga. Konečně mohl vjet dovnitř. Všechno vypadalo nepřátelsky a útočně, všechno od vlastního krevního oběhu až po zlostně zírající králíky kolem silnice. Když zaparkoval, všiml si, že zavazadlový prostor jeho auta má podezřelý tvar registratury. První dveře v boudě vypadaly hrozivě, jako by se z nich měla vyřítit rota vítězoslavně se tvářících příslušníků bezpečnosti a to byly jen od skříně na smetáky. Tappen se na skřínku ve své kanceláři ani nedokázal podívat a raději se šel tiše vyčůrat. Ruka ústavu ho však následovala i tam, protože zdravotní oddělení dodalo obrovskou polyetylenovou láhev na vzorky, na níž stálo jeho jméno. Měl pouhé 3 dny na to, aby dodal celý galon, který pak zdravotníci vyvaří a sraženinu vyšetří, zda neobsahuje atomové hlavice. Znamenalo to pít mnohem víc kafe a čaje než obvykle a poslouchat kolegy, dosažený stav byl jasně vidět v průhledné láhvi, jak pronášejí moudra typu, kreativní šťávy dnes moc netečou, co, Roji? Jako obvykle, když stál před touto výzvou, Tappen zcela vyschl a stáhl se do kanceláře. Nikdy by nevěřil, že pouhá registračka se může tyčit a dominovat celé místnosti jako centrum plné mrakodrapů mezi předměstími. Otočil se k ní zády a vytáhl zápis pracovní skupiny pro vnímání nukleárního výzkumu veřejností. Zbývalo pár řádek, termín příštího zasedání, tramtada, rozdělovník, tralala, nezapomeň nezařadit na tento seznam Kreml, protože Fortmeiner říkal, že to není zábavné, zejména ne od té doby, co to úředníci vzali vážně a poslali poštou jednu kopii. Když se ozvalo slabounké zaškrábání na dveře, smetl rukou popsané papíry do šuplíku. Znělo to, jako když třesoucí se kostnaté prsty škrábou zevnitř na víko rakve. Vstupte, zvolal v očekávání dalšího divadelního představení. Po 4 přilezl Levellin, jazyk mu visel z úst, vydával horečnaté, zmučené kašlavé zvuky a rukou skroucenou jako pařád hrabal do vzduchu. Jako cestovatel, jenž přešel Saharu i Gobi a teď dorazil do údolí smrti, krákoral, čaj. Čaj. Tappen kývl a strčil konvici do zásuvky. Když se otočil, seděl Levellin zase na hraně jeho stolu. Tvůj smeťák je prázdný, pravil vyčítavě. To opravdu je. Myslím, Joe, že už jsi dost starý, aby ses dověděl některá životní fakta. Je to jako včelky a květinky. Jsou zde ti tvorové, co se jim říká uklízečky a v určitých vzácných ročních dobách. Strč si ty řeči někam. Kde je má síťovka a ten krám? Pokrčení ramen. Prostě zaklep na dveře velkého úlu, no, myslím ztráty a nálezy na bezpečnosti a zeptej se. Bez pochyby si tě podají, ale to ti patří, když už musíš nechávat lidem v koši na smetí 200-kilotunové ošklivosti. Poradím ti. Ptej se na síťovku a pak předstírej překvapení, co to v ní jako je. Když vám po stole neustále putují z laboratoře a zpátky matné kovové koule nedosahující velikosti fotbalového míče nebo jsou během oběda pohozeny pod stolem v jídelně, je těžké brát je tak vážně, jak to někteří vyžadují. Konvice si odfoukla a vypnula se. Čaj. Mlíko. Zeptal se Tappen. Hodně, prosím. Cukr. 2. Aspirin. 3. Brilantní povznesení mladí vědci by neměli ztrácet glanc v podnicích 4. cenové skupiny, jako je atomový hřib. Zkus světoznámou terapii doktora Tappena a přilož ruku k přesunu registrační skříně do zavazadlového prostoru auta. A sakra, řekl Levellin a málem se zadusil čajem. Na to jsem úplně zapomněl. Můžeme na to zapomenout oba, jestli chceš, vyhrkl Tappen. Ani za zlatý prase. Jediné, co udrží mou sebeúctu, až se budu plazit po břiše ve ztrátách a nálezech, je představa, jak tě odvádějí připoutaného k registračce řetězem za kotník. odsouzeného k 50 letům nucených prací v pracovní četě oddělení pro plutoniové zdroje. Tappen pozvedl obočí, což dělal rád, protože Llewellyn to neuměl. Já myslel, že tyto pracovní čety jsou bez problémů. Jenom dělají inventuru, ne, on říká inventura. Ježíši. Jo, a druhá světová válka byla jen menší policejní razie. Dovol, abych ti sdělil, že dělníci v oddělení plutonia nerozeznají desetinou čárku od půlce. V loni naše záznamy před kontrolou uváděly 3 miliardy 789 milionů 412 tisíc tun plutonia. Letos jsme přešli na počítače. A první výsledky ukázaly, že jsme hrdí majitelé 0,02 mikrogramu tohoto materiálu. Fajn, možná přeháním, ale i ti podělaní vládní ekonomové si takových věcí nakonec všimnou. To není můj problém, opáčil Tappen mentorským tónem, což mi ovšem připomíná, že okřídlený vůz času se kvapem blíží. Na obrovskou obálku napsal naléhavé, písárna Bud. 69, vytáhl nenáviděný zápis a zalepil ho do obálky. V tom se otevřely dveře a dovnitř nahlédl jeden z poslíčků Jevůl. Nějaká pošta. Máš vynikající biologické hodiny, pravil Llewellyn, když poslíček odnesl odpad. To, jak dokážeš předvídat zaklepání dlouho dopředu a připravovat se na odchod domů o celé hodiny dřív. Společnost pro výzkum psychiky by o tobě měla připravit odborný článek. Registračka, řekl Tappen pevně. Na, Alíku, chytej. Přestože si sám připadal strašně podezřelý, když s Llewellynem manévrovali těžkou kovovou skříň z boudy skrz džungli budov v sektoru 334, uvědomil si Tappen, že jim nikdo nevěnuje sebemenší pozornost. Jednou nebo dvakrát je lidé minuli, ale vždy v uctivé vzdálenosti, aby je náhodou nepožádali o pomoc. Konečně ta věc ležela natažená jako na katafalku v zavazadlovém prostoru auta, úctivě přikrytá starými laboratorními plášti. Kdyby všechno selhalo, radil Llewellyn, rozsypal bych kolem květiny a jel krokem. Dopoledne pomalu ubíhalo ve víru vědecké práce. Telefonovalo 5 členů PSPVN VTV, aby Tappena požádalo o přesné citování jejich brilantních poznámek v zápisu, ať už je na schůzi pronesli nebo ne. Malý Fort Mayne, jehož každý vrtoch byl teoreticky i přes gigantický odporhodný Gandhiho pro Tappena zákonem, lítal dovnitř a zase ven jako kulový blesk, nasazoval a zase si sundával brýle a přitom rozděloval nové náročné projekty, z nichž každý vyžadoval 30 000 hodin počítačového času. Každý z nich také bude s největší pravděpodobností do příštího úterý zapomenut. Stařešina, technik s bílou bradou jménem Mund, o němž všichni věřili, že byl laboratorním technikem manželů Kyriových nebo Isáca Neftona, chodil z místnosti do místnosti se svým obvyklým pátečním vtipem. Ehm, jeden poetů. Tappen chmurně mlčel. Vyčúrejte se brzo, zítra je sobota. Tappen udělal mdlý pokus o úsměv. Ha, ha, ha. A Mund se přesunul do další kanceláře. Nicméně Tappen si vzal radu starého mudrce k srdci. Velký plán vyžadoval, aby zmizel v poledne a pokud možno se už nevracel, a tak ve 12 dostal těžký záchvat horečky pátečního odpoledne, možná vyvolaný radioaktivní kontaminací, možná ne. Symptomy byly neklid, neschopnost dělat papíry a náhlá nepřekonatelná potřeba cestovat. Tappen navíc trpěl dechovými obtížemi, vlhkými dlaněmi a tlukotem srdce. Jeho diagnóza zněla, že má tyfus, nemoc z ozáření, epilepsii, podvýživu a schizofrenii, než mu došlo, že má prostě strach. Ten byl důsledkem jeho přirozeně zasmušilé povahy. Nastartovat nebezpečně zatížené auto se mu podařilo na 6. pokus. Nikdy nekontrolují v době oběda, opakoval si šeptem, až to znělo jako litanie. Blahoslavení čistého srdce, neboť nikdy nebudou zastaveni v době oběda. Blahoslavení mírné povahy, neboť nikdy nebudou zastaveni v době oběda. Pak už přijížděl k otevřené bráně a za pár vteřin to bude mít za sebou a muž v modré uniformě vyšel před bránu a napřaženou rukou ho zastavil. V době oběda. Každý hrdina v Tappenových oblíbených knížkách, balí své cti, by nepřítele přejel nebo ho přilákal k autu a vyřídil levým hákem nebo by si dovolil křivý úsměv na krutých rtech, než by zmáčkl tlačítko dezintegrátoru v reflektorech, neviditelného hledí nebo trysek pro kolmý start. Teď si Tappen uvědomil, že stáhl okno a mladému bezpečákovi říká. Předpokládám, že tu nejste dlouho, důstojníku, protože jinak byste věděl, že v poledne se lidé nikdy nestavějí. Ach, řekl nováček a nejisté se ze strany přiblížil k autu. No, moc děkuju. Rád vidím, že jste vy chlapci tak horliví, řekl Tappen s odpuzující srdečností a pustil spojku. Ale my zkoušíme. co zkoušejí, bylo hned jasné, když automatická závora spadla těsně před Tappenovým autem a ze všech stran se ozvalo řinčení a kravál sirén a zvonků. Z budek po obou stranách brány se vyrojili muži v modrých uniformách. Vypadalo to jako záběr ze špatného filmu. Tappen začal uvažovat o tom, že omdlí a odmítne oživovací pokusy, dokud ho nedopraví do nějaké pohodlné postele ve vězeňské nemocnici. Nové detektory, snažil se mladiství symbol fašistické zvůle překřičet všechno to vytí a drnčení. Nemůžete to kruci vypnout. Zařval Tappen na policistu do náhlého ticha, když byl poplach vypnut při jeho prvním slově. Jojo, jestli pak to není náš milovník kanadských žertíků, co se chytil do sítě, ozval se nový hlas. Seržant Alf Rossiter byl jediný příslušník bezpečnosti, s nímž Tappen ještě mluvil. Pěstoval si Hitlerův knírek a byl nepříjemně dobrý ve skvaschy. Jen to zkoušíme, Roji. Pořád to ještě občas způsobí falešný poplach, ale až ten krám vyladíme, tak to zjistí ty tvý ošklivý věci velikosti komářího fousu a zapíská to. A měl ses vidět. Dostal jste mě, Seržo, mumlal s námahou Tappen. Měl pocit, že se mu obličej změnil v šedobílý poznámkový papír jevul včetně planoucích červených nápisů důvěrné nebo tajné. Propustíte mě teď na podmínku. Správně. Pro jednou si necháme zoufalého kriminálníka proklouznout mezi prsty. Jocku, zvedni závoru. Tappen pustil spojku příliš rychle a motor chcípl. Alf Rossiter se odpudivě zařechtal a Tappen otočil klíčkem v zapalování tak tvrdě, že klíček málem změkl a motor jaksi neto. No a co to máš tam vzadu? Tappen se ohlédl přes rameno a bojoval zároveň s infarktem i mrtvicí. Rubáš starých laboratorních plášťů se svezl dolů a obnažil registračku v celé její kráse. Řekl bych, že by to mohla být velká aktovka, řekl, co mu slina přinesla na jazyk. Předpokládám, chlapče, že v ní nemáš žádné tajné dokumenty, co? Ne, ne, nic takového. Chcete se podívat, řekl bych. Ale, k čertu s tím. Je poledne. Zmizni. Volvo poskočilo. Zeby Rossiter zamrkal. Tappen jel domů nejvyšší rychlostí, na kterou si troufl. Přitom se cítil trochu jako pověstný sedlák na maďarské hranici. Každý den přijížděl na hranici s kolečkem plným slámy a každý den zmatení celníci prohledávali se stále větším vstekem slámu, aby zjistili, co vlastně sedlák pašuje. Samozřejmě pašoval ty trakaře. Tappen ještě pořád těžce oddychoval, když zaparkoval u své poloviny dvojdomku v Rutland Gardens v Redbury, kde slizy žili od té doby, co začal jako fyzik na Robinsonových vřesovištích ovlivňovat světové dění. Roger Pell se do druhé poloviny přistěhoval později. Nepříjemný soused, po němž se teď Tappen rozhlížel pro případ, že se horečka pátečního odpoledne stala v budově 334D endemickou, zde bude registračka, kromě toho, že mu získala nějaké bezplatné pití, také užitečně využita pro ukládání starých čísel Nature a New Scientist a Aviation Week a Space Technology a soukromé očko. Jediný problém byl dostat ji nahoru. Po 20 spocených minutách ji dovlekl do předsíně a cítil se jako téměř terminální případ svalové dystrofie. Co bylo ještě horší, skřínka začala růst. I když dovolila, aby ji vtlačil do předsíně, teď se zdálo, že má tajné ambice dominovat neviorskému panoramatu, případně vyplnit Grand Canyon. A tehdy se dostavil onen vzácný okamžik vědeckého osvícení, který se u něj často objevoval poté, co byl výzkumný projekt ukončen a zpráva napsána a odeslána na příslušná místa. Tappen si totiž uvědomil, že by bylo jednodušší dostat tu váhu mlýnského kamene nahoru, kdyby vyndal zásuvky. Rozhodně potlačil levellinovský vtípek, který ho napadl. Horní šuple šlo ven lehce. A taky druhé a třetí. Ale něco ještě pořád bylo ve spodním, zabalené ve všudy přítomných laboratorních pláštích, které vědci používají na všechno možné vyjma laboratorní práce. Byla k němu přišpendlena poznámka nadrápaná zlověstným kulatým rukopisem. Pane Tappen, prosím neházejte těžké předměty do koše, protože to není naše práce. Velmi děkujeme, dlouho na to hleděl a pak zaúpěl. Jak tu věc rozbaloval, už věděl, co mu ohleduplnost počišťovačů dopravila do soukromí jeho domu. Matná kovová koule nedosahující velikosti fotbalového míče, jež si hověla v síťovce, byla důležitou součástí britské nezávislé jaderné odstrašující síly.